هغه ورځ یاد کړه، معنا و دوی چې ذکر کوه چې مشرکانو ته نبی علیه السلام ته وایي دا وایو مو چې دوی د دې خوا تخمونه وذکر ورسره کښېښوه چې ور یاد کړه، ورته ذکر یې کړه. څوک یوم هغه ورځ یحشرو چې الله راوفاسي راجمع کړي هم دغه انسانان ګرد، نو دا رقم به دا ورځ سخت وي، دغسې به اوږده یي، دوی به داسې فکر کوي کان ګواکي لم یلبسو، دوی ځنډ نه دی کړی، عمر یې نه دی تیر کړی په دنیا کې یا په قبر کې، الا ساعتا مگر نه یو ساعت قدر من در نهار د ورځې څخه. دنیا څونه اوږده ده، د مثال په طور په زرو کلونه دا د دوام لري. بیا چې دغسې کوم کسان مړه شوي دي په قبر کې چې دي پر هغو هم په زرو کلونه تیر شوي دي. د مثال په طور د موسی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې چې کوم خلک مړه دي خو تر اوسه یې په زرو کلونه کېږي، هغه دي خو زرو کلونه دي. دی دا په دنیا کې چې دا دنیا څونه دوام کړی دي دغه ژوند، او دا د قبر وخت د برزخ ژوند چې مړه تیر شوي دي، د آخرت ورځ چې ویني دا ګرده به ده ته یو ساعت ښکاره شي. نو یو ساعت خو د ورځې څلېرویشتمه برخه ده، دته به دغه نه قدر ته دغه به دا لږ ښکاره سي. ولې هغه ډېر زحمت چې وویني برای دغه د دې دنیا زحمتونه یا د قبر زحمتونه یې برای څنګه لږ تیر سو اصلي عمر خو هغه و دا سؤال. نو الله وایي داسې ورځ ته چې ته ګوري د انسانانو ته وایي ویومه هغه ورځ ورته په یاد کړه، ورته ذکر یې کړه. یحشرو چې الله راجمع کړي راوی پاڅي د قبرو څخه هم دی، نو دوی به څه رقم فکر کوي کان باقي، دوی به فکر دغسې لم یلبسو چې دوی ځنډ نه دی کړی، وخت یې نه دی تیر کړی په دنیا کې یا په قبر کې، الا ساعتا مگر نه یو ساعت قدر من در نهار د ورځې دغسې فکر به دی کوي. معنا د دې ورځې سختي څونه سو چې د دنیا زرو کلونه نیم ساعت ورته معلومیږي، د قبر په زرو کلونه نیم ساعت ورته معلومیږي. دغه یادیر چې څنګه لنډه تیره سوه، لکه سړی چې ښه په خوند باندې یو میله باندې اوښتی برای، نو عجبه تیره سوه د خوشحالۍ ورځ ونه. ده ته به دغه خوشحالي معلوم شي، اگر چې په قبر کې به هم عذاب لیدلی، په دنیا کې به هم تکلیف لیدلی، مګر ده ته به دا دغسې هغه دغنه سخته ورځ ده، دغنه اوږده ورځ ده. یتعارفون بینهم، الله و یتعارفون به دوی به یو تر بله سره پیژني، بینهم په خپل منځ کې، په خپل منځ کې به دوی سره پیژني. نو د دې څه معنا چې سره پیژني، هم کومک به نشي سره رسولی، یو به پیژني چې دغه بابا دی، هغه وایي دغه چې دی زوی مې دی، ابل وایي دا مې اکا دی، دا مې ورور دی، دا مې انډیوال دی، سره پیژني مګر یو د بل امداد نشي کولی. دا نو پر سړي نور بیا ډېر بد لګېږي چې سړی په زحمت کې او ستا قربان پر تا راټول، ستا دغه یوه قدر یوه روپۍ قدر مرسته دې نه کړي، نو پر سړي خو ډېر بوج کېږي چې ته نو ما ته څه وخت خوشاله راځي. دا الله ورسره ملګری کړه چې دوی به سره پیژني هم، مګر پر هغه سره بیره به دغسې په عذاب په تکلیف کې چې یو د بل کومک ته نه دي ورخلاص، او هغه د دنیا او د قبر دواړه زندګي چې د وده ته د یو ساعت په شان معلومېږي، چې معنا دا څه حال دی راباندې. دا یې د دې ورځې سختي ورته بیان کړه. دلته یو سوال واردېږي چې په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې د قیامت په ورځ به پلار و زوی ګرده سره بېزاري سره پیژني، بل نه یو بل ته بیا پام نه دلته وایي سره پیژني. دا د قیامت د ورځې هغه اول وار چې دوی د قبرو سره پورته شي، دا سختي چې ورته متوجه شي په اول وهله کې سره پیژني، وروسته په سختي کې دونه غوټه سي چې برای در بله سره پیژني، نه بل پام نه. نو هغه په هغه وروسته کې یادوي چې سره پیژني به نه، دغه تعارف چې دي دغه وار د واره چې دا مشکلات شروع کېږي دلته وار د واره سره پیژني، وروسته برای دغه رقم چې برای مورو زوی سره بیا زاري پلار زوی پر له بیا زاري یو بل ته پام ګرځره. نو دغه او هغه د حدیث خبره باید نه سره ټکر، دا په اول ولوار کې چې د قبرو سره پورته سي دلته دوی سره پیژني، او هغه په اخري وهلات کې چې برا په سوال او جواب ور شروع سي، هغه د حشر میدان چې دی بارګه طول ترازو شروع سي، دلته برا سره یو د بل سره چی شي سره بیا زاري نه سره پیژني. نو الله پاک وايي قد خسر الذين، قد په تحقیق سره خسر تاوانع الذين، هغه خلق کذبوا چې دوی تکذیب دروغ ګڼل کول، بلقاء الله په ملاقات سره د الله، دا چې پر دې دنیا باندې د الله ملاقات نه مني. د الله ملاقات څه معنی؟ یعنی ورځ د قیامت نشته چې زه د الله په حضور کې ودرېږم، بلقاء الله څخه دغه مرادي. پر دې دنیا زندگی کې چې ورته داسې باره بیا بیرته چې انسان مړ سي راژوندی کېږي، بیا د الله حضور ته درېږي، بیا به سوال و جواب کوي. دا اتي لکه دا ستا باب الله دا د 3000 کاله خلک وایي ملایان یې وایي نه موږ ولاکه قیامت لیدلی دي. قیامت ته کمې خوا انسان چې مړ سو بلایک سخت لاس ده. الله وایي دغه کسان سخت تاوانیان دي. دوی چې په هغه ورځ راپورته شي د سر په سترګو یې وویني نو خپل تکذیب ښه په یاد دي چې ما خو د نبیانو تکذیب کاوه ما خو دا ورځ نه منله سور سره مخ شوم نو د ده انجام به څنګه وي نو الله ګواهي ورکوي حقیقت په تحقیق سره خسره تاوانیان دي څوک الذین هغه خلک تاوانیان دي کذبو چې دوی تکذیب کاوه درواغ ګڼل یې کول بلقائی په لقاو ملاقات سره الله تعالی چې معنا زه د الله سره بیا ملاقات کیږم یو ځای کیږم زما سره سوال جواب کړي چې دا یې نه مني وما كانوا او دی نو په دنیا کې مهتدین پر هدایت باندې په دنیا کې دی پر هدایت باندې نو تکذیب کاو نو دا تاوانیان دي نو دلته الله عز وجل دا ورځ ورته وبرښو چې دغه سی ورځ خامخا دی خلکو ته راځي ورته ګوري پاتې د دنیا عذاب یې سره کم دی هغه ته ګوره و اما نورین دا و اما چې دی یو اینی شرطیه دی دا ما یې زائده دی اوس هغه نوم په مونږ کې مشسوی دی و اما په دې شرط نورین نه که چیرې د ښکاره کړو موږ کوه تا ته نورین نه که موږ د ښکاره کړو کوه تا ته څه شي باغ د باغزې هغه عذاب الذي هغه نعدو چې موږ یې وعده کوو هم د دوی سره الا و نبی علیه السلام ته وایي وایي هغه عذاب چې موږ یې د کفارو سره وعده کوو چې درته ګورو که موږ تا ته یو څه د ښکاره کړو په دې دنیا کې ګوره د باغ توره ویل دي باغ د لذي ګرده نه یادي په دې دنیا کې چې معنا عذاب ګای ګای راشي دا د هغه عذاب چې الله د کفارو سره وعده کړی دا یو نمونه ده مازې لکه مالګه په وړو کې دغسې قدر ده نو په دغه یې په بعض تعبیر وکړي که دغه تا ته د ښکاره په یې پیغمبر کې ووینې ستا د مخه عذاب پر راشي لکه د بدر په ورځ چې پر راغي که دا د ښکاره کړو یا تا ته د دې کفارو عذاب ورسره نه خو د ښکاره د دې چې دوی پر دې عذاب راځي تر دې د مخه ته د دنیا سره رحلت وکړي او لاړ شي که نه ووینه که ووینه که نه ووینه الله وایي دی راځي هغه عذاب ورته ګوري هغه ولې چې ووینه د اخرت غېده دې دنیا غې به خود یو څه ته ووینه یو څه به نه ووینه کوم څه به ته ووینه هغه چې ستا د ژوند کې چې دوی کفار یو عذاب راځي هغه هم بعد یو څه پر راځي تا که ته ووینه هم دی د اخرت غې څه نه خلاصېږي دغه یې ګرده نه دی که ته نه ووینې دغه کفار دې چرچې کوي ته د دنیا څه رحلت وکړې دا تا هغه عذاب ونه لیدې چې الله یې پر دې راولي ته ځینې ولاړې هم دې ولاړو لا پسې د اخرت غې ته راځي کېدای سي ما په مضمون پوهېدلې یاست چې هغه عذاب چې الله وایي زه وعده د دوی سره کوم هغه اصلي هغه د اخرت عذاب دی د دې دنیا غې چې دی چې دا ورکوم دا ګرده هغه نه دی چې ما یې وعده کړې دا یو څه د هغه نمونه ده ماځینو و اما په دې شرط نورینک موږ در ښکاره کو کوه تا ته ای محمد علیه السلام باغ د باغزی الذي هغه عذاب نعدو چې موږ یې وعده کوو هم د دوی سره که دا رقم وسي چې تا ته در ښکاره کړو او یا داسې وسي نتوفین چې موږ وفات کړو که تا ته مړ شې ولاړ شې د دنیا څخه رحلت وکړې د دوی عذاب ونه وینې چې الله یې و دوی ته ورکړي که موږ وفات کړو تا د مخه در عذاب فإلینا و موږ ته مرجعهم رجوع د دوی دغه فإلینا جواب د دغه اما دی که د ښکاره کو کې نه کو د ښکاره دی راځي ما ته اصلي عذاب الته دی نو فإلینا و موږ ته مرجعو رجوع د هم د دوی راتګ دی د دوی اشنو چې دی راشي رجوع یو الله ته وسی نو بار څه کیږي الله وي ثم الله شهید علی ما يفعلون ثم بیانو الله وي چې دی زما حضور ته راشي الله الله شهید شاهد دی شهیدی ورکوونکی دی علی ما پر هغه څه يفعلون چې دی چې شکی فعل کوي چې دی کوم په دنیا کې د کوم شي پیل کړی دی الله دا غ شاهد دی او دی تبي وریاد کې چې تا دا خبره کول اخرت کې نه مانی رسول کې نه مانی قران کې نه مانی دغه تکذیب دی کاو نو دا د ساتری د فار الله نو وریاد دی د عذاب د فار وریاد دی چې دا عذاب خامخا د ته ګور هغه د دنیا کې کته وینه کې نه وینه د اخلاص یاد یې نسی فإلینا دا فإلینا جاب دغه خبر وسې چې موږ ته ته د ښکارا کو او نه توفینا کغه تا او پات کو کته وینه کې نه وینه اصلي عذاب چی دی فإلینا مرجعه مشته دی رجوع ورا تک دی ثم بیان الله الله شهید شهید ور کوون کی دی علام فرغ سيفعلون چې دی فعل کی دی دغه ټول شان شهید الله ور لور کی معنا دی په خبري ور یادی چې دا غدا غدا تا کړی دی فسیال او تعالی فرمای چې دا نو نه یوازې چې دا د دوی سره دا رقم ده چې دوی د رسول تکذیب وکړي الله پر دې دنیا یو څه عذاب ورکړي یا یې نه خو د اخرت کې خامخا ورکړي دا په ټولو رسولانو کې د هغه دستور قانون چلېدلی دی چې چا د رسول خبره نه ده منلې الله عذاب ورلر ورکړي دا یوازې د مکې د مشرکانو سره نه دی دا یوازې د رسول علیه السلام د امت کافرانو سره نه دی دا د مطلق چې د آدم علیه السلام چې ورسره د ټولو رسولانو چې راغلي چې چا د هغو خبره نه ده منلې الله دغه سره ورسره کوي چې ته به عذاب ورکړي دسې وایي ولکل امة هر امت لر رسول رسول ستا هر امت چې د نبی علی سلام سره مخ کیر سوی دی او خپل ځان ته رسول درلوولی دی چې الله رسول تر علی جلی دی فاذا نو هغه وخت جاء چې راتګ کړی دی رسول هم رسول د دوی چې ودی ته د دوی رسول راتګ کړی دی په خپلو معجزو دلائلو سره او دوی یې رد کړی حوغ دی بینهم حوغ دی فیصله کړه څه یې د بینهم په منځ کې د دوی بالقسط فعدالت سره دا وایي دا دستور دغه رقم دی چې هر امت لره رسول راغلی دی او چې هغه رسول ودی ته راغلی بیا دوی منلی نه انکار یې کړی نو فیصله په عدالت کړه سوې ده. د عدالت فیصله څه معنا؟ نو د رسول ته د خپل محنت و د خپل دعوت ثواب الله پاک ورلره کړي. دغه کسانو چې تکذیب یې کړی دی هغو ته دغه تکذیب و د خپل شقاوت و بدبختي د هغه عذاب الله پاک ورلره کړي، لکه رسول ته چې ثواب ورکاوه د خپل زحمت و د خپل تبلیغ. ولكل امه هر امت سره کوم امت چې نبی علی السلام د مخه تیر سی د نور امت هر امت سره رسول رسول معنا د اعلی د طرف یو سړی لیږل پر سوی وي. فاذا هغه وخت جاء چرا بغلی دا څوک رسولهم رسول د دې برالي و دوی ته دا به نو تور سره جاء او دې به تکذیب وکړي چې هغه به ورته رالی او دې به تکذیب وکړي. قوغ دې بینهم قوغ دې فیصله به وکړه سو په عذاب بینهم په مابینځ کې د دې چا کفار ته به عذاب ورکول سو او دا به قسط په عدالت سره دغه فیصله چې الله د دوی په منځ کې کول پر هغوی عذاب راوستي هلاک کولی رسول ته به یې نجات ورکوه. په دې کې ظلم نه دی سوی، په دې کې قسط الله وایي چلول سوی دی، عدالت چلول سوی دی. خلک به نه وایي چې الله خو نو زورور دی د هر چا سره چې هر څه وکړ نو نعوذ بالله خدای پاک په ظلم کې. الله وایي هېڅ ظلم یو ذره ولا په پکې کې سوی دی، په عدالت دا کار چلېدلی. وهم دغه خلک چې دي لا یظلمون د دوی سره ظلم نه کول کېدی، د دوی سره ظلم نه کول کېدی چې د دوی سره نو ظلم کول کېدی. ول دا خلک پر چم ول خپل لاس ګل لاس په خپل لاس کوپریات کړي او سزا کوي پر دې ستاسو ورو دي سوز دا ظلم څه دی؟ الله وی دي ته بیان نو وسو خدای رسولانو بیان ورته کړی پر پر خبره ورته بیان کړو چې دا غسی بیا سوال او جواب دی، دا رقم بیا تور ترازو دی، بیا جنت او دوزخ خدای بیان یې کړو. د چې نه مانی اوس چې عذاب ورکول کېږي په دې کې تکذیب څه دی؟ ما په دې کې ظلم نه کوي خالي ستا په دې کې نو پر دې ظلم وسو. دا خو چې دی عین عدالت خبر سوی دی، لکه حکومت چې اعلان وکړي چې وروره پلانای کار زما په حکومت کې منع دي څوک به کوي نه کوي وکړي شرک له کوي دوی کوي خبردار ګرځه ټوله واوري اعلانونه وسي ګرځه په خبر سي وروسته چې یو څوک وکړي حکومت سزا وکړي نو خلک بیا د جا حق لري چې ورته اجدا ایلک هغه نو ودی ایلک هم خود ته هم خبر رسوي او تا ته هم سوي او بل ته هم سوي چې زما قوانین نه مني زما د پاچي څه به خامخا وځي په بندیخانه کې به دا کلونه تېری وي داسې به نه اجدي په پاچي کې ګوځي پر سړکانو به خوند اخلي. خو الله عز وجل به رسولان رالېږلي دي، خبرې یې ټوله بیان کړی دی، نو چې پر هغه سربېره د نه کول په دې کې چې اوس الله عذاب کړي څه د ظلم مسله ده. نو الله وایي دا بالقسط په عدالت سره دا فیصله کول کېږي. وهم دوی چې لا یظلمون د دوی سره ظلم هم نه کول کېږي. فسیه د دې بله خبره نقل کوي د دې مشرکانو چې دوی د دې دپاره چې د رسول علیه السلام پر تکذیب دلیل قائم کړي ول پر خوم یو راشن لري ملامت هم دی پر هغه سربېره یو دلیل جوړي چې دا نور خلک قطع باسي چې دا نبیان درواغ وایي نبی دیس ویل پر هلته ګرد مر جوړېدلی چې دسې د الله عذابونه دي دسې افتونه دي وهم خو راباندې رایه ولا څه وخت راولي دغه شل کاله وسو نارې وایي عذابونه دي عذابونه دي چیرته عذابونه نو معلومداره چې عذابونه نه سي راوستی نو دي خبرې درواغ دي وحي پر تا نه نازلېږي د خدای رسول نه یې زه هېڅ یې لولا کوم دا دلیل دا چا وایي دا مشرکانو وایي دپاره د تکذیب د رسولانو الله یې دا دلیل یې پلا پېښي بیا جواب ورکوي ویقولون او دوی وایي دغه مشرکان وای متى کل د هازل وعد دغه وعده د تچ د عذاب وعده بیانې چې قیامت کې قیامت کې کل دی دغه قیامت نږدې دی قیامت نږدې دی د ګرد په خلو کې درځنه دا کل دی یا ود الله عذاب بدر باندې راشي کم دی عذاب دغه خبره کې د څه د پاره چې د خپل باچله خبره ټینګ کې چې دا ساده جل خلک خطاب شي چې ورور نه دی کوم سره شته ورته خو هغه دی وایره باندې را وره د عذاب نو چې نیسه را وستای خدای الله رسول نه دی کده الله رسول نو خو خدای ته ویل چې الله الله پاک عذاب را وره بره بره غلې چې نسته نو شی نسته وي یقولون دی وای وای متا و د رسولانو ته وای وای متا کړه د هاذا الوعد دغه وعده د عذاب ان کنتم کچیر تسیاست صادقین رشتنی په خپل خبره کې کتل رشتہ رشتہ غوی رشتہ ست خبر حق کی ختم دی عذاب است دا عذاب وعده اشتراک نو معلوم دار باطل ی معلوم دار درواغ و معلوم دار دی کتاب کتاب الهی ندی دا دلیل وای باطل الا و جواب د شو تو قل تو تو ورتالا املکو زما لیکو اختیار دار نه یم ی نفس د خپل ځان د فارغ دارم د zarar چې معنا ته خو بیخي نه شولټ کې زه د ځان د پاره د ضرر اختیار ولا کړم څه معنا چې یعنی کوم توانونه چې ما ته متوجه دي زه د هغه د ځان د حکم د دغه اختیار ولا کړم د ځان د پاره د ګټ اختیار ولا کلرم چې هغه د ګټ شی ځان ته راجل کړم زه به ګټه کوم په تاوان کې وخیژم زه یو کار تاوان ګورم هغه ګټه سینو چې د ځان د پاره د ګټ او د تاوان اختیار نه لرم اصلي اختیار د الله عز وجل سره دی نو ستا د پاره بیا د کلمې خوا ولرم چې ته را باندې راوله عذاب ورنه څه قیامت جوړ کړه ورنه څه جنت دوزخ راوین دا خو ډېرې ډېرې خبرې ارمان چې ما د ځان په باره کې اختیارات درلودل زه دغه نه کوم چې د الله پیغام تا ته رسوم نور د عذاب اختیارونه زما سره دي په خبره کې دا هیڅ پوهېږي نه هغه جنتونه او دوزخونه د ښکاره کول زما په اختیار دا ګرده د الله سره دي لکه سړی چې د مثال په توګه پاچا چې یو سړی واستي چې ته واسه د رعایت خبر یا د دا کلي خلک خبر چې تاسې دپاره چې دی د حکومت یو د مثال تر جرمانه درته ګوري یا یو عذاب درته ګور دی د کلي تراس د کلي خلک شوخ چشمه ورسره وکړي سپین سترګي وکړي چې ور سره ایوله چیرې و عذابونه دي چیرې وستا جرمانیه نو دا سره راوستای دی خو فقط هغه خپل پیغام د حکومت را ورساوه سزا خو بیا د حکومت کار دی الله خو دغه سی ورته چې دا سزا درکول چې څه وخت کې د پیدا زما په اختیار کې ولا کدي زه د ځان د پاره د ضرر د پاتې د هغه نسم کولای د ځان د پاره د ګټې راکښول نسم کولای چې د الله خوشي بس هغه راته کیږي کې د تاوان نصیب راته کړی تاوان راسي ګرځوي ولا کسم چې د ګټې راکول و هغه زما په ولکه کې نه چې الله څه وخت ګټه راکړي زما خو نن په کار دغه نه راکړي رسول زی باج راکړي هغه وخت راکول کیږي چې د الله څنګه قضا او قدر تللی نو ستا د پاره به څه شي وکړي تا خو د دې د نه نه دي چې ما دروغ جن کوي چې معلومدار ته دروغ وایي کما ویلې چې زه د دې شیانو اختیار لرم او تا راته ویلي وای چې راکه ما نه سوای در کولی باره بجون راته ویلي چې درواغ وای کمه دي چې اختیار لري ما خو د اختیار دعوه نه در کړې زه دا وایم چې الله عذاب در کړي عذاب یې ورکول د الله په اختیار کې دي قل ته د دې په دغه سوال کې د ویقولونه چې موږ ووایه ته ورته ووایه چې لا املیک و زه مالک نه یم اختیاردار نه یم جنفسې د خپل ځان دپاره غدارم د ضرر معنا د دفع کولو د ضرر چې ضررونه د ځانه دفع کړم که دا اختیار ما درلودی نو په احد کې به مسلمانانو ته دونه شهادت رسېدلی خو د نبي علیه الصلات وسلام خپل ذمواري کوله جهاد یې کوه مګر د تاوان دفع د ځان هغې اختیار د درو هغه د الله ورویره سم ولا نفعا او نظم عليك اختيار دار ام نفعا د گټ سمانه چې گټه ځان ته راکښ کمه زه چې و غړم پر هغه ګړې نه سم راوستل کېدای شي ورځ بعد علامات گټه ورسی الا مگر نو ما هغه شاء چې اراده یې کړی الله تعالی یو هغه چې الله یې اراده کړی هغه ضرر به خود ځان ده پکې خو الله دغه اراده کړی یا چې الله یې اراده کړی هغه ګټه به خپل خود ځان ته راکښ کمه چې د الله اراده نه ولا که یا ضرر ده پکې وایسه ولا که یا چی شکوې سم یا منفعت راکښې ولا یې سم لكل امه اجل بل دا خبر ورته وکړه چې ورته هر امت چې دی دغه د عذاب لپاره یو نیټه ده نو الله بس تیس د عذاب لپاره یو تاریخ ټاکلی چې لس کاله بعد یا شل کاله بعد زیره د مخه کوي سم الله چې د کوم شي نیټه ټاکلی هغه نه زمره د مخه کوي ګوره ګوره کوم جواب ورکړي چې زه د ځان لپاره د شي اختیار ولا قدرم دا یو جواب دی ته ما ته عذابونه راو زه ولا کزان ته د پاکوای سم یې راوستای له سم مر په اتنه سم راوستای زرا نه سم د پاکوای بدوم جواب دغه شو چې واده هر امت عذاب یو اجل نه ټاله لري علال ته فق په ازل کې لیکل د شي یو امت په دغه تاریخ عذاب ورکول کیږي چې هغه تاریخ نه پرڅو کې کولای شي مثلا الله یو ځای د باران خبر په ازل کې لیکل د شي په دغه تاریخ په پلانې علاقه باندې باران کول کیږي چې هغه تاریخ نه راغلي خلک باران کولای شي خو نيسه کولای خدام دغه رقم دی دا لیکل امت سره چې دی د عالم وو ته چې کول په منځ کې د ته مزاف واړي عذاب لعذاب کل امت عذاب لره د هر امت چې دی اجل یو جټه او تاریخ ست اذا هغه وخت چې اچراس اجلهم اغنیته د دوی د عذاب راسه فلا یستاخرون ساعه فلا يستأخرون ديره د مخ دي دي مؤخر کول ان ساعه یو ساعه اڅه کې ورسته کول ان سي چې د عذاب په سلا د مثال تورنن پر دورس بجې سوي او دی دی وای چې یا پر دورس بجې نه ته مشکار لو دوه بجو کې ک ته د جنازې لمز نه دي چې برای مؤخره کده عذاب په سلا چې الله کوم وخت لپاره ټاکلی د شپږ دغه بکیږي مؤخره کوي څوک نسی چې الموز به بیا ورسته پر دونه بجې باندې کې دا د الله په اختیار دی فلا یستأخرون نو نیس مؤخره کولای دا خلق ساعت یو ساعت قدر او دا قدر هغه نیټه ور اخواته کې خپل مرګ نشي ورسته کولای چې هغه نیټه الله د راکړې د شپه دا وخت به روح ور کې سړی دی ورځ مهلت اخسر نیس اخسر چې خپل مرګ ورسته کوم یو دوه ورځې چټي اخ ولا یستقدمون او نه دی را د مخه کولای شي چې بره ودا به خې ډیر عمر دي چې سبا بز ما عذاب را زیاتر واری کنن دا نه تقدیم قبلی نه تاخیر قبلی دا د ادا نه وشته د غس په خیر په خیر نه وشته دي نو زه څنګه تا ته عذاب را ولم کدا اس په دې خبره ته سپې دي است د وی یقولون متى هذا الوعد سخه د کفار سوال را نقل کی د قل املکو سخه جواب کی په دوه رکه ما یو کی چې د ځان د پاره د شی اختیار نه لرم ستاسو د پاره به زته د عذاب اختیار ولرم دوه جواب دا ول را کی چې هر امت چې دی دغه د عذاب د پاره الله وخت ټاکلی دی تر هغه ټاکلی وخت نه څوک را د مخه کوي سي نه څوک ورسته کولای سي نو مشرک ستاسو د دې خبرې جواب چې ته ما ته وایې چې وا عذابونه نسته کوي نو خورای ولا هغه دا غدي تا وس او ردی چې زه فقط د عذاب اخبار درکو د عذاب را وستل و نه را وستل هغه د الله په ولکه کې هغه کدای سي ما په ژوند کې درلره درک کدای سي ما په ژوند کې نه کې درځم مړ سم لار سم جنې خو هغه د اخرت عذاب چې دی هغه دی ګارانټي دی هغه خامخا دی ته ګوري ته دې دنیا کې چې وک په نصیب کې لیکل په خپل تاریخ براسي کنه و دې کړ نه به شي درته خو د اخرت کې چې دی هغه هرو مرو دی هغه حتمی دی درلره راځي نو خبره باندې کې پوهې دی است ته ما قبل سر دا و چې د دې سر د عذاب وعده سوی و په دې ځای کې چې دا اوس موږ را بیان کړي الله عز وجل د آخرت د ورځې سختي ورته بیان کړي چې دوغه نه ورځ دا ورځ ده ګرد دنیا ټوله چې هر څو زره کال دا هغه ته یو ساعت ښکاري د برزخ ژوند چې هر څو زره کال دی هغه ته به یو ساعت ښکاري دا درنواله دا هغه بیان کړي بیا دا خبره بیان کړي چې ته ووینې پیغمبر د دې عذاب کې ولې ونی د آخرت عذاب ورته ګوري د دې دنیا غیب کدای سره بس یا بنه سره کراغلی هم د دې دنیا عذاب ګرد عذاب د دې غنه دا بعد و ایمان و ریانه ک بعد الذي دا عذاب موعود یو څه ساده بیا د دې سوال نقل کی چې دا نست کوي نو راي ور دغه جواب ور لره ور کی چې دا په ولکه کې د الله دی پر ما فقط یو بیان دی درته ومه کی د عذاب را وسته دغه د الله تعالی په اختیار کې دی زما په اختیار کې نه الله عز وجل دې مشته د هدایت لاره وشي د مشرکان او رقم د خبرو څخه د هغه رقم به ځای سوالو څخه د الله تعالی زموږ به خوندي کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.